أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي، من أمتي من جلي إكي صنف فارقنا، لا سهم لهم في الإسلام، إسلام ده أنلرا كامل بير نصب يوك قلبتي جيبي. المرجئة بالقدرية، مرجئة لا kaderiye denilen takımların, güruhların İslam'da nasipleri yok. Anlamadı ashab-ı kiram. Dediler ki, kıyıyla ve mel mürciye. Ya Resulallah, bu mürciye dediğin nedir? Anlamadık. Buyurdular ki, ellezine yekulune el iman kavul. La amel. Derler ki, iman söz. La ilahe illallah dedim mi bitti iş. Oldu. Amel lazım yok derler. Bu amel ayrı derler. La ilahe illallah dedin, oldu Müslüman. Mürciyeyi sordular. Nedir o mürciye diye? Dedi ki, onlar öyle bir görüştür ki, la ilahe illallah demek kafirdir derler. Şeriatı iptal ediyor. Şeriatı, namazı, orucu vesaire, İslami vazifeleri ortadan kaldırıyor. La ilahe illallah dedin ya, dedim. Oldu Müslüman diyor. Artık günah sana zarar etmez diyor. Nasıl ki gavura iman etmedikçe ameli fayda vermiyorsa, çok sadaka veriyor, hayırlar yapıyor, şeyler yapıyor. Belki namaz da kılsın, oruç da kılsın, ne yaparsın, derizler var bir sürü. Hiç faydası yok, iman yok çünkü. Bunu bize de kıyas ederek Müslümanlara günah zarar etmez. Bir şey yap, yol açtı yani. Kötülüklere yol açtı. İstediğin kadar kötülük yap. Yavura nasıl efendim amel-i salih'e fayda vermiyorsa Müslüman'a da günah zarar vermez. La ilahe illallah dedin ya, yeter öde. Onun için İslam'da nasipleri yok bu güruh insanların. Onun için sen benim kalbime bak demek de bunun içine girersin. La amelin, amele ihtiyaç yok dedi. Dediler ki, femel kaderiyye. Kaderiyye dediğin kimdir ya Resulallah? Buyurdular ki, ellezine yekulun lem yukaddir şer. Allah şerri yaratmamıştır. Şerri kendiniz icat ediyorsunuz. Sizin nefsiniz icat ediyor şerri. Yoksa Allah'ın sana şer takdir ettiği yok. Şerri takdiri inkar ediyor, kaldırıyor. Buna da kaderiye diyorlar. İnsanın eline fenalık çıkmaz diyor. Fenalık çıkıyor. Allah takdir etmemiştir. Yapıyorsan sen kendinden yapıyorsun diyor. Allah haliki kulli şey. Halbuki bütün her şeyin haliki Allah. Yani mürciye şimdi yine zarar etmez diyerekten insanda insanı bir taş ve bir ağaç haline getirdi. Yani senin bir şeyin yukarıdır. Nereye herkes kaldırıp korsa öylece hareket edersin. Allah-u Teala'nın senin üzerinde bir hükmü yok demek. Allah muhafaza etsin. Yani kötü itikatlar çok zararlı şeylerdir. Bu kötü itikatlar, boş itikatlar ki bunlar İslam'a böyle huysuz insanlar tarafından kasten sokturulmuş. Bunun en çok kısmı Acemistan tarafından böyle bir tarafa. Acemler İslam'ı mağlup edemeyince ve mağlup duruma düştükleri zaman da İslam'ı içten yıkmak için bu gibi böyle sakat şeyleri İslam'ın içerisine sokmak için adamlar yolladılar. İlk önce Yavuz onları anladı. Onların bir çoğunun da başını ortadan kaldırdı. Fakat bunların şerleri yine durmadı. Hala da durmaz. Devam eder gider. Bunun için İslam itikadını iyi öğrenmeli. İyi okumalı, bu İslam itikadının dışına çıkan itikatların hiçbirisine kulak asmamalı ve ehemmiyet vermemeli. Bunları kaldırmaya da gücümüz de yetmez yani. İşte Bektaşilik denilen, Kızılbaşçılık denilen gruplar da ondan gelmişti bu tarafa doğru. Bu kadar seneden beri de onların hiçbirisini kaldıramamışız ortada. Dedikleri gibi artık işlerini artık görüyorlar. Salat-ı dik. Bakın her mevcudun bir ibadeti var. Her mevcudatın bir ibadeti var. Hayvan olsun, cemaatten olsun. Geçen sene Profesör Hamidullah Bey gelmişti de bu bunu izah etti güzel. Bütün mahlukatın ve mevcudatın hepsinin namazı var. Hayvanın namazı ayrı. Dört ayaklısı da var, iki ayaklısı da var, çeşitli üç adı da var, kaç adı da var. Hepsi ibadet sahibidir yani. Hiçbir mahluk yoktur ki ibadet sahibi olmasın. Hepsinin ibadetleri var. Cemaatata gelince taş, ağaç vesaire gibi onların da kendilerine göre bir ibadetleri var. Yani salat-ı dik. Horoz var ya şimdi. Tavuk horoz. Onların salatı. Salat-ı dik. Horozun sesi. Salat-ı bu namazını kılıyoruz ama. Boşuna bağırmak var. Onun bağırması Allah'a ibadet şekli var. Ve darbuhu cinahi. Sadece bir de kanat çırpması var ya onun. O kanatlarını çırpmasılar. Rükû'u ve sücûdû. Rükû ve sücûdû olarak çırpması. İbadeti bu şekilde de o hayvan. Bu mahluk. Her mahlukun da buna göre bir ibadet şekli var. Burada Cenab-ı Peygamber bunu Hazreti Ayşe Validemiz'den rivayet ederken böylece bildirmişiz. Bazı bu gecelerin muayyen saatlerinde muayyen saatlerde öterler. Eskiden de saatler yokken herkes horozun sesiyle sabahleyin kalkarmış. Savsan iki ses vardır ki mel'unani bunlar hiç sevilmez. Mel'un lanet olunmuş bu iki ses. Dünya vel ahiret. Dünyada da iyi değil bu iki ses. Ahirette de iyi değildir bu iki ses. Birisi mizmarun inde nimet. Allah nimet veriyor. Bolluk, ferahlık, sağlık, afiyet. O zaman çaldığı dert, dümbelek yaşar, sürur yerinde. Peygamberlerin envağı. Çalgıların envağı. Verenletin inde musibetin. Bir de musibet isabet ettiği vakitte dert, bela, musibet isabet ettiği vakitte o zaman da feryadı füyan ederek bağırıp çağırmak. Vay öldüm, vay gittim, vay gittim diyerekten bu iki ses gerek nimet esnasında ferahlık, sürur ishar için feganniler, çalgılar, tefler, dümbelekler. Sürur icabı. Ötede de musibetin şeysi mukabilinde feryadı figanlar. Ağlamalar, sızlamalar. Takdire rızasızlık. Bu iki sesi Allah-u Teala dünyada da sevmiyorlar, ahirette de sevmiyorlar. Sevilmeyen iki sesle. Mezmum olan iki sesle. Yani bunlarla meşgul olmayınız demektir. Ne demek bu? Bunlarla meşgul olmayınız. Nimet esnasında Allah'a şükrediniz. İbadet, taat ediniz. Allah-u Teala'nın ki sizin nimetleri, size verdiği nimetleri artırsın. Şimdi bugün bir şey okudum da en çok nimet ister bugün Amerika'da diyorlar. Şöyle yaşıyorlar, böyle yaşıyorlar diyerekten ama adamın bugün parası oyuncak yerine düşüyor. Bir felaket içerisinde yuvarlanıyorlar. Niçin? Nimetlerin kadrini bilmediler. Nimetlere karşı çok isyan ettiler, çok küfranı nimet ettiler. Bir gün bu hiçbir tabii bu para enflasyon bir şey diyor. Daha büyük felaketlerin başlarına gelmesine korkulur yani. Allah bize nimet veriyorsa bu nimete şükretmek lazım. Bu nimetin kıymetini bilmek lazım. Bu nimeti ziyan edip israf etmemek lazım. Bu nimetten hem istifade edip hem de nimeti az olanlara yardım ederiz. Bu sırada de sağ kazanırız. Onları böyle israf edip bağırıp çağırmakla, zevk-ı sıfayla yok etmek elbette insana yakışan bir şey değildir. İnsan böyle şey yapmaz. Fakat bunlar hepsi insanda nefis denilen bir kuvvet var ya, nefis dediğimiz. Bizden beraber doğar, bizden beraber ölür. Bu bizim atımız. Bundan böyle yaşıyoruz. Fakat bu nefis hep bizi fenalıklara sevk etmek için çalışan bir beladır. Bu nefisten hiçbir zaman hayır gelmez bile. Daima bize kötülük, kötülük yollarına sürüklemeye çalışır. Bize de Allah akıl vermiş, sen onun yolunda gitme diyor. Bu seni iyi yere götürmez diyor. Bu seni iyi yere götürmez. Binaenaleyh nefsine köle olma, nefsine kul olma diyor ama dinleyen olmuyor. Güzel hoşumuza gidiyor. Çalgılar hoşumuza gidiyor. İçkiler hoşumuza gidiyor. İçkilere, zevklere, sefalara dalınca nimetin yerine küfranı nimet alıyor. Nimete şükür değil, nimete küfran etmiş oluyor ki cezası ağır oluyor. Allah muhafaza. Musibete de ona da sabır edeceğiz. Musibet elbette bu dünyada temelli kalacak değil ki. Herkes gidecek buradan. Emanet hani burası. Girerken Allah affetsin. Allah mağfiret etsin. Allah makamını âli etsin. Seyyiatlarını, günahlarını affetsin. Diyerekten dualar ederiz. Biraz içimizden sızlanırsak da öyle bağırıp çağırmaya lüzum yok. Bakın şimdi. Hamdü saimi. Şimdi saim, oruçlu. Oruçlu olan insanın sükutu. Konuşmak fazla istemez malum oruçlu olduğun diye insan bir yorgunluk düşer insana. Sükutu ihtiyar eder. Ya tabiatı öyledir sükutu ihtiyar eder. Bunun sükutu tesbihun tesbih yerine geçer. Sükutu tesbih yerine geçer. Nasıl bir adam sonra Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diye tesbih eder. Bu oruçlu olduğu halde sükut ederse bu sükutunda tesbih etmiş sevabını alır. Ve nevnuhu ibadetin. Orucun metih bu. Oruç ne kadar güzel bir şey. Sükut ediyorsun, tesbih sevabı alıyorsun. Uyuyorsun, ibadet sevabı alıyorsun. Ve nevnuhu, nevn uyku değil mi? Ve nevnuhu ibadetin. İbadet sevabıyla mecbur oluyor. Uyuyor halbuki. Uyuduğu halde kendisine ibadet sevabı veriyor. Neden? Oruç kıymetli bir şey. Yine bakın. Ve duayı, oruçlu yalvarıyor. Allah'ım şunu da ver, şunu da ver, şunu da ver. Şundan koru, bundan koru. Bağsız iftar vaktinde. İftar vaktindeki bu duası müstecabün, hiç çevrilmez. Oruçlunun iftar zamanındaki duası katiyen çevrilmez. Onun için Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Cenab-ı Hak ile konuşuyor ama arada büyük şey var. Perdeler var. Hani manialar var. Cenab-ı Hak ne görebilir ne de sevabı da bu nispetle büyük. Fakat bu orucu tutmak sizi ileride bir şey hadis görecek. Mekke-i Mükerreme'de namaz kılmanın sevabı 1'e 100 bin. Burada bir namaz kılarız, bir sevap alırız. Burada 100 bin sevap verecekler. Çok fazla yani. 1'e 100 bin. Fakat İnsan insan olmadıktan sonra, insan insan olmadıktan sonra, yani yükü ağır olmuş. Ne fayda eder insana? Hiçbir fayda eder. İnsana lazım olan insanlıktır. İnsan olduktan sonra, sen isterse memleketinde ol, isterse Mekke'de ol, nerede olursa ol, sana mükafat haddinden fazladır. Finali, oruca kendini alıştır. Orucu alıştırmak da dilini de tutucu ol. Dilini de sank diyorlar. Çünkü dilini de tutucu ol ki kimseyi incitmeyesin, kimseyi de kırmayasın. Geçenki derslerimizi geçmiş diye bir Müslümanın aleyhinde konuşmak ve ona hakareti amiz bir söz söylemek bir insana günah cihetinden kafidir. Başka günah yani şey yap, üzüm yok gibi. Bu kafidir. Neden? Bir Müslümanı sen ufacık bir şey mi zannediyorsun yani? Müslüman ufacık bir şey mi? Nasıl geçen Hafız Efendi burada vaaz ederken dedi ki Musa Aleyhisselam demiş ya Rabbi bana bir şey öğret ki ben seni onunla zikredeyim. La ilahe illallah de. Onu herkes diyor. Bana ayrıca bir şey söyle ki ben onunla zikredeyim seni. 3 defa söyleyince üçünde de la ilahe illallah de. İlave edildi. O zaman La ilahe illallah Musa Aleyhisselam yani ufak görmez ama ne yapsın işte o da beşer bizim gibi. Demiş ki Cenab-ı Hak bu yerleri gökleri yerde gökte ne var? Bu ay, yıldız, güneş hepsi içinde. Bunların hepsini metterazinin bir gözüne koy. La ilahe illallah da diğer gözüne koy. La ilahe illallah bunların hepsinden ağır gelir. Daha ne istiyorsun sen? Böyle bir tevhidin var. Böyle bir nimete masarsın. Daha ne istiyorsun yani? Onun için Allah bizi öyle bir yaratışla yaratmış ki, insan o kadar büyük bir mahluk ki, yer gök onun yanında hiçbir yani. Yer gök ne ay ne güneş. Hiçbirisi ona denk olamaz. Bütün yer ve gökte ne varsa hepsini de Allah-u Teala Müslüman kulunu, Müslüman kulunun emrine müsahhar olmuş. Müsahhar olmuş. Yarattı bu kulun emrine müsahhar olmuş. İşte bugüne, bugün ay bize müsahhar. İsteyip gidiyor adam, istediği gibi gidiyor oraya. Önüne mani olan yok. Yarın güneşe de gider, başkasına da gider, başkasına da gider. Çünkü hepsini Allah bize müsahhar kıldım diyor. Cemiyamın. Ne varsa hepsi sizin emrinize müsahhardır, yaratılanlardır. Şimdi sen bu insanı ne kadar ufak göreceksin. Bütün kainat senin emrine vermiş, senin emrine verdiği halde sen bu insanı bir etten kemikten bir şey görüyorsun. İşte yarın ölünce toprağa girecek, toz toprak olacak, yok olacak, gidecek diyorsun. Böyle mi olur hiç bu insandaki kemal? Allah bu kemali vermiş, evet. Büyüyeceğiz, sonra da yok olacağız ama bu içimizde bir kuvvet var bizim. O kuvvettir iş, o kuvvet değil. Bu vücut sonradan geldi, sonradan gide gidecek. 60-70 neyse artık ömrü. Arkası yok bunun, toprak olacak. Fakat bunun içerisinde bu makineyi yürüyen bir kuvvet var, ona ruh diyoruz. Bu makineyi yürüyen bir kuvvet var. Hiçbir makine kendiliğinden yürümez. Bu makineyi nasıl bir yürüten varsa, şoför dediğimiz, bilmem ne dediğimiz, bizim makinelerimizde yürüyen Allah-u Teala'nın gizli bir kuvveti var içimizde. O gizli kuvvet, o gizli kuvvetle oluruz biz, muazzet veyahut nimetlerine nail olur. Binaenle kötülükleri yaptığımız takdirde o bizim makinemizi yöneten kuvvet olan ruhumuz muazzam olur tabiatıyla. Muazzam olur. İstemez onun yapılmasını. O daima iyilikler için yaratılmıştır. Fakat insan nefsine uyarsa, nefis de şeytanın arkadaşı, şeytanın ikisi bir olduktan sonra bizi yeniyorlar. Yenince de tabii felakete şimdiden düşmüş oluyoruz. Onun için insan çok büyük bir nimettir. Bu insandaki nimetin büyüklüğü de bak. İnsan o kadar büyük bir nimet ki. Cenab-ı Hak diyor ki ben ne yere sığarım ne de göğe sığarım diyor. Ben o kadar büyüğüm. Fakat benim sığacağım bir yer varsa o da mümin kulumun kalbidir diyor. Kalbi gönlüdür diyor. Sen gönlü o kadar ufacık bir şey zannetme. Kainat o gönlün içerisinde bir damla gibi kalır. Kainat yerden yerden gök içindekileriyle beraber hani bugün güneşi ölçemiyoruz, efendim diğer yıldızları ölçemiyoruz, hududu yok diyoruz. Onlar bu gönlün içerisinde sıfır mesafesinde. Bunun için insan Allah-u Teala'nın bu yarattığı sevgili kuluna hormat olmalı. Hormat olmalı. Kötü söz söylemeli, incitmemeli, hatırını yıkmamalı. Sen bugün iyisin ama bakarsın bu yarın senden daha iyi olabilir. Onun için oruç bu nefsin ıslahı için yani çaresi. Bu şimdi insanda nefis var, kötülüğe sevk ediyor insanı ya. Geçen de dedi, şirar ümmeti, benim ümmetim şerleri, zevk-ı sefa ile yerler, içerler, envai çeşit yemekleri, envai çeşit elbiselerde giyerler, kuşanırlar. Ha, bunlar benim makbul ümmetim değil dedi. Neden? Şimdi orucu da şey yapıyor. Bunlar birisi nefse uygunluğunun iktizası, nefse uyuyorsun, nefis de bunun saltanatı istiyor. O saltanatı isteyince nefse uyunca Allah'ın rızasından çıkılıyor. Günah yerlerine gidiliyor. Günah işler işleniyor. Niçin? Yiyince nefis kuvvetleniyor. Nefis kuvvetlendiği vakitte bildiğini at zapt edemeyecek hale gelirsen at seni nasıl düşürür de ezerse zapt edemiyorsun artık. Bir kere gemide azıyı aldın mı? Ondan sonra zapt etmenin imkanı olmaz. O çiner seni o zaman. Atar bir yere. İşte nefis de tıpkı böyle. Bu nefsin hakkından gelmek imkanı yok. Böyle de bol bol yedin mi? Nefis kuvvetini, nefis kuvvetini şehvet de artar. İki kuvvet seni olmadık yerlere sürüklerler ve seni perişan ederler. Binaenaleyh oruç bunun hakkından gelir. Oruç nefsi kırar, şehveti kırar, efendim her şeyi seni kırar. Ama senin tuttuğun oruç da benim tuttuğum oruç da değil. Niçin? Senin tuttuğun oruçtan benim tuttuğum oruç Allah aklımızda hayır etsin. Çok güzel yiyoruz. Acıkmıyoruz. Acıkmamakla beraber vücudumuzdan kilomuz da eksilmiyor. Daha artıyor. Diyorlar işte doktorlar falan başka kimseler. Ramazan'dan sonra çıkan vakitli Müslümanlar hep kilo olarak çıkar diyor. Kilo olur. 1-2-3 kilo 60'tır. Neden arkadaşın o kadar oruçta kalıyor? Çok güzel yiyor ve vakitli yiyor. O istirahatı da yapıyor. Onun için hiç oruçuna zarar etmiyor. Halbuki orucu şöyle kanaat denge. Bir çorbaya indirişi. Bir çorbaya indirişi. Hele bir de üzümle bir parça kuru ekmeği bindirirsen ki ne kadar güzel olur. Bakarsın ki bir ay yahut daha fazla ne nefis kalmış, ne şehvet kalmış. Kendini taşıyamayacak hale gelmiş artık. O zaman neyle oruç ki şehvetle mi? Mervetle. Onun için ibadet başı oruç. Oruç çok güzel tutarsan efendim sükutun tesbih yerine geçer, uykun da ibadet yerine geçer, dualarında makbul olur ve sevabında kat kat artık olur. Onun için oruca niyet et. Ama böyle baklava, börek, yağlı tuzlu yemeklerle olan oruç, Allah kabul etsin, borcumuzu ödemiş oluruz. Borcumuzu ödemiş oluruz ama matlub olan oruç olmuş olmaz. Oruçtan maksat nefsi kırmak, şehveti kırmak. Nefis şehvet kırılmadıkça orucun ne kıymeti var? Ha işte hayvanları da bazen ağzını bağlarlar. Bir şey yedirmezler ama hayvan yine o hayvandır. Binaenaleyh insanlık mertebeleri var, insanda gömülmüş. İnsanda gömülü insanlık mertebeleri var. Nasıl yeri deliyoruz? Yeri deldiğimiz ökte azıcık bir delmeden sonra bir su fışkırıyor. Daha derine vurursak işte gaz fışkırıyor. Daha derinlere inersek mazotu, benzini fışkırıyor. Daha derinlere vurursak altını, gümüşü çıkıyor. Bir şeyler çıkıyor. Demek bu derinliklere nasıl bu madenler gömüldüyse insanın derinliklerinde de insanlıklar gömülür. Bu insanlıkların zuhuru orucuna bağlı. Nasıl o delikleri delmek suretiyle suyu çıkarıyoruz? Bu sefer de oruç, bizim deliğimizi delecek şey de oruç. Oruç suretiyle, orucu da öyle değil ama. Bazı İslami'nin tuttuğu oruç gibi, o zamanın dervişlerinin tuttuğu oruç gibi oruç tutacaksın. Canının istediğini yedirmemek, canının istediğini içirmemek. Geçen bir evde bulunduk, işte orada benim çeşit çeşit sular var ya, bu suları içmek haram mı? Canım neden haram olacak? Herkes de müftü. Burada bir çeşit fetvalar veriyorlar. Canım Allah'ın güzel nimetleri haram olmuyor mu? Haram olmaz ama bu israf değil, bu israfa ne lüzum var ya? Bir şey iki milyon kaç kuruşunun? Memlekette buz gibi sular, ayranlar, bilmem neler dururken o yapılmış şeylerde içecektin. Hiç ama şehvetini artıracak. İnsandaki hayvanlık şeylerini artıracak ve bu sıratları insanı insanlıktan çıkaracak. Binaenaleyh orada şirar ve ümmeti diyerekten her yedi istediğini yemesi, içmesi matlup değil. Çünkü insanlıktan uzaklaştırıyor bizi. Etrafımızdaki fakir fukarayı, zuafayı düşünemeyecek hale getiriyor. Ve gözümüzden de görüyoruz ama hiç de kulak asıyoruz. Halimiz vaktimiz değerinde, ona da yardım edebiliriz. Fakat ona da içimiz el vermiyor. Niçin? Nefsimiz kuvvetli. Bakın, salvo Arap oruçlarının da günleri var. Ramazan'da tutulan oruç, bu Recep'te tutulan, Şaban'da tutulan oruç, başka bu Arife gününde tutulan oruç, başka günlerdeki oruçlara benzemez. Şimdi bakın, savunu Arife, Arife ki Kurban Bayramı'ndan bir evvelki gün. Arife diyoruz ya, ertesi gün bayram oluyor yani. Bu Arife günü oruçlu tutmak çok makul. Hatta bazı büyükler hacca gitmemişler. Bu Arife gününün orucunu kaçırmamak için. Arife günün orucu o kadar makul. Çünkü hacda Arife günü oruç tutmak mekruh. Arafat Dağı'nda meşakkat var. Bu meşakkate karşı oruçlu adam tahammül edemez, zarar görür diyerekten bugün onu orucu mekruh kılmışlar. Ateş sıcakta su içecektin, oruçluysan su da içemezsin. İçemeyince de hararet seni rahatsız eder. Yani orada mekruh. O mekruhluğuna binaen hacca gitmeyen müstesna kimseler olur. Niçin? Kavm-ı Arefe yükeşfiru seneteyn. İki senenin günahlarına tekfir edici oluyor. İki senenin günahını döküyor. İki senenin günahını bir günlük oruç, iki senenin günahını döküyor. Bir sene geçmiş, geçen senenin, bir sene de önümüzdeki gelecek senenin günahlarına kefare oluyor. Ne büyük nimet o. Seneteyn, maziyede ve müstakbilede. Geçmiş ve gelecek. Ve savvu aşura, bir de Muharrem'in 10. günün aşuresi var. O günün aşuresi, yükeşfiru seneten maziye. O yalnız geçmiş bir senenin günahlarından kefaret olur. Halbuki arife hem geçmişe hem de geleceğe kefaret oluyor. Onun için bugün oruçlarını katiyen ihmal etmeyiniz. Recep'te de fadail çok. Şaban'da da fadail çok. Hele Şaban'ın 13, 14, 15'i. Çok güzeldir. Şimdi orada yine buyuruyor ki Savmu selâsete eyyâmin min külli şehrin. Her ayda 3 gün oruç tutabilmek. Her ayda. İster başından 3 gün tut, ister ortasından 3 gün tut, ister sonundan 3 gün tut. Fakat ortasındaki 3 gün eftar. Bu 3 gün oruç tutabildin mi? Savmu selâsete eyyâm min külli şehrin ama. Her ay. Her ay muntazaman şu 3 günü tutacaktır. Beraban ile Ramazan Ramazan'a da tutuyordu. Bir daha Ramazan'a tutuyordu. Havrüddeh. Bu sene oruç. Bütün sene oruç tutmuş sevabı alır insan. Bütün sene oruç tutmuş sevabını alır. Her ayda 3 gün oruç tuttuğu takdirde. Ramazan orucu tuttuğu takdirde. Ve iftaru aynı zamanda da bütün sene yemiş gibi işte. 3 gün oruçla bütün seneyi oruçlanmış sayılıyor. Ravilerini okumuyorum uzun. Savmu şehri sabır. Savmu şehri sabır. Sabır ayı yani. Oruç insanı sabra götürüyor. Onun için adına şehri sabır diyorlar. Sabır ayı. Ramazan'ın bir adı da sabır ayı. Bu sabır ayını oruç tutmak mesela seyyâme mülkülü şehri. Yukarıdaki hadis gibi her aydan da 3 gün oruç tutmak. Hem Ramazan'ı tutuyorsun hem de her aydan 3 gün oruç tutarsan bu oluyor. Savmüddeh. Bütün sene oruçlu oluyor artık. Bizzatı çağırmışlar. Oruçluyum demiş. Eve gitmişler, yemek olmuş, oturmuş yiyor. Hani oruçluyuz demişler. Biz sene oruç tutarız demiş. Nasıl? İşte böyle 3 gün her ayda Ramazan'da tutar. Bütün sene oruçluyuz sayılır. Binaenle yemek bulduğumuz vakitte yeriz, yemek bulmadığımız vakitte sabrederiz. Oruç sevabını alırız. Ama bu nedir şimdi 3 gün oruç, bir de Ramazan orucu. Ve yüz gibi mağalette sabır. Sabır. Bu göğüste olan bütün illetleri giderir. Bu 3 gün oruç, bir de Ramazan orucu. Göğüslerde yani gönülde olan bütün illetleri giderir. Mağalette sabır. Yine anlamadı eshab. Dediler ki ya Rabbi mazalet-i sadr. Bu mazale-i sadr dediğin nedir senin? Buyurdular ki ikisi şeytan. İkisi ki bu gönüldeki hastalıklar oluyor ya. Bu gönüldeki hastalıklar şeytanın oyunu. Şeytanın oyunu. Şeytanın pisliği. Bunlar neden ibaret? Hıkıt, kin, gadab, nifak, fesat, envay. Bunlar ki insanın içerisinde olur. İnsanın içi rahat etmez. İnsan rahat edemez. Ne güzel uyku uyuyabilir, ne gecesi gecedir, ne de gündüzü gündüzdür. İşi gücü hasetlik, fitnelik, fesatlık, kötülük. Onun için bu oruçlar onları giderir. Onları giderince sen de rahat edersin. Savunu yazı terviye. Terviye diyerekten Kurban Bayramı'nın arifesinden evvelki gün. Kurban Bayramı'nın evvelki güne 8. gün yani. Terviye, 9. günü arife, 10. gün de bayram. Değil mi? Bu terviye gününün orucu kefar senetin bir senenin günahlarına kefar oluyor. Ve savunu yevmi arife ve savunu yevmi arife hacıdan gayreti için. Arife gününde oruç tutmaksa kefar seneteyn iki senenin günahlarına kefar oluyor. Birisi geçmiş, birisi gelecek. Bakın şimdi. Savmu, sumu, yarına aşura. Aşure günü ey ümmetim, siz de oruç tutunuz. Yahudiler tutuyorlar ya. Ne demiş buyurmuş. Sumu, yarına aşura. Aşure günün orucunu tutunuz siz de. Tutunuz ama ve halifu fihil yahud o gün siz Yahudilere muhalefet ediniz. Bak, onlar da tutuyorlar. Biz de tutacağız. Biz onlara uymuş oluyoruz. Biz onlara uymuş oluyoruz. Biz onlara uymuş olmamak için siz onlara muhalefet ediniz. Hani aşure gününden bir gün evvel de oruç tutunuz, aşure gününden bir gün sonra yine oruç tutunuz. Bunlar bir gün tutarlar. Siz onu öyle yapmayın. Bunlara muhalefet için bir gün evvelinden, bir günde aşureden sonra üç gün olmak suretiyle oruçlarını tutunuz ki orucunuz onların orucuna benzemez. Bu çok mühimdir. Ve halifu fihi yahud. Yahude muhalefet her Müslümanın vazifelerinin başında gelir. Bu Yahud'da murat İslam'ın gayreti. İslam'ın gayretinden olan bazı Yahudiye. Bunlara muhalefet edilir. Şimdi sen de bir de Yahudinin kölesi olursan ne olur bilmem ona. O zaman ne dersin bu işe? Yahudiye muhalefetin derken sen Yahudiye köle durumuna düşersen var halimize. Bizde İslamlık şuuru, Türklük şuuru da çok zayıflemiş de bugün memlekette bu Yahudi yaşayabiliyor. Ve bize hakim durumda. Cumartesi günü bir tane dükkan, bizim dükkanlar da şimdi onlara uydu. Bizimkiler de cumartesi günü dükkanlarını güzelce kapıyorlar. Çünkü Yahudi iş vermiyor. İş vermeyince iş yürümüyor diyorlar, biz de kapıyı alıyorlar. Yani Peygamber muhalefet edin diyor, sen o gün dükkanını açsana. Yok, bu da bugün, o da eğlenceye gidecek. Bundan gidiyor diye, bu da gidecek. Halbuki söz çok burada, fakat mahal yok. Bunun için siz Yahudi'ye muhalefet ediniz, onlara köle durumuna düşmeyiniz. Onlara esir durumuna düşmeyiniz. Bugün Filistin'deki Yahudi kalebesi de buna riayet edilmemenin cezasını çekmektedirler. Buna riayet etmediklerinin cezasını çekiyorlar. Eğer bunu bilselerdi, bunlar Yahudi'ye bu imkanı vermezlerdi. O Yahudi, o imkanı bulamayan Yahudi, bugün orada o kuvveti kazanamaz. Fakat Müslüman ona bu fırsatı verdi. Bu fırsatı bulunca o da kuvvetlendi. Çünkü onları istediği gibi duman tutuyor. Yani sen bundan ibret al, gözünü aç, ona köle olma, ona esir olma. Bugün onlara Yahudi olmak için bir alamet var mı bilmiyorum. Yahudi olmak için bir alamet. Arada fark, onun İslam dininden ayrı olur. İslam dininde olmayacak. Yani İslam dinini yıkıcı olan, İslam dinine zararı olan nice insanlara biz bugün yaşaması için maddi manevi yardımdayız. Bunu bir fiil yapıyoruz artık. Bir fiil. Esbabını sen bilirsin artık. Esbabını sen bilirsin. Yahudi zihniyetini taşıyan insanların yardımına koşan insanın İslam'dan ne kadar ne ümit olur yani? Ne olur ondan? Bak, besle kargayı, oysun gözünü, sözünü, hepsini daha iyi bilirsin. Binaenaleyh, وَخَالِهُ فِي الْيَهُودِ Siz Yahud'a her cihetten, her bakımda muhalefet ediniz. Hatta ve hatta. Bunlar caminin dışında ayakkabılarını çıkarırlar. Ayakkabısız girerler. İşelerine, kiliselerine, ağlarına ayakkabılarını. Peygamber Efendimiz, siz ayakkabılarınızla da gelin namazlarınız kılın, ayaklarınız temiz olduğu takdirde. Ayakkabınızla da namaz caizdir. Yahudi'ye muhalefet ediniz. Yahud madem ki kılmıyor, siz kılınız. Bu kadar ileride bu iş. Buna uymak ve onların zihniyetinde olan insanları desteklemek Müslümana nasıl yakışır ya? Nasıl yakışır? Fakat her Müslüman bakıyorsun ki bir fiil bunu yapmakta. Onları desteklemekte. Ondan menfaat oluyor çünkü. Bu menfaat zarara gelmesin için onu destekliyor. Ama ahiri nasıl gelir? Onu Allah bilir. Salahu zatil beyn. Salahu zatil beyn. İki kişinin arasını bulmak bak. Buna dikkat edin ama. İki kişinin arasını bulmak. Darılmış iki kişi. Birbirine küsmüşler, darılmışlar. Bu iki kişi, darılan iki kişinin arasını ıslah. Salah demek ıslah etmek. Bulmak. Bunları barıştırmak. Hayrun. Hayrun. Min ammeti salati ve sabr. Şimdi orucu methetti bize. Namazın da metin ileride geçti. Çok fazaili var. Bütün nafile namazlardan ve nafile oruçlardan hayırlıdır iki kişiyi barıştırmak. İki kişinin arasını bulmak. Barışmazsa canı cehennem. Şurada tabii hazin var. Nefisler hiçbir türlü boyun eğmeye razı olmuyor. Sen nefsini kırabilir de boyun eğip de ona selam verir, elini öpüp de özür dileyebiliyor musun? Yok ben bunu yapamam. Sen yapamazsanız da yapamazsın. Sen evvela boynunu bük. Bak orada arkadan nasıl mecbur olur boynunu bükme. Yine hani geçen birisi darılmış birisine de kendisi bir dövmüş adamı. Her çıkınca pişman olmuş. Gitmiş eğmiş başına. Affet beni demiş. Vur şimdi istediğin kadar. İstediğin kadar vur. Ben pişman oldum demiş. E tabi o da affedecek. Ne yapmış? Binaenle iki kardeş arasını bozmakla barıştırmanın arasına bakın. Bozmak kadar hesap, hesap denilen şey, iki kişinin arasını bozmak kadar kötülük yok, iki kişinin arasını bulmak kadar da iyilik yok. Salat ve salat diyor, bakın salat ve salat, amm-i nafile namazlar, nafile oruçlardan hayrun diyor, hayrun. Allah affetsin kusurlarımızı. Bunun için küsüş, küsmeye meydan bırakmamalı ve küsüştükten sonra da boynunu büküp özür dileyip affetmeli ve barışmalı. Ve bunun için arada tevassut edenler de aynı hayrı alırlar. Bakın şimdi. Salatu evveli hâzihil ummeh bizzühdü vel yakîn ve yehlikü âfiruha bil buhli ve tuğlil emeh. Bu ümmetin evveli zühd sahibi. Dünyaya iltifatları katıyan yok. Hep işleri güçleri ibadet, taat, hayrı kazana. Tekemmül. Evvel öyle geçti. İlk devrin insanları. Sonra ahire gelince, bizlere gelince bil buhli ve tuğlil emeh. Bize de ve yehlik diyor. Helak. Bunlar nasıl efendim salah, salahı bulduysalar ahir zamandakiler de helaki bulurlar. Ne sebebiyle? Bil buhli ve tuğlil emeh. Çok uzun düşüncesi var. Çok uzun düşünüyorlar. Fabrika kuracak, şunu yapacak, bunu yapacak, şu da biri bitmez bir daha yapacak, biri bitmez bir daha yapacak, şunu da yapacak. Canım hoca verdi, bunlar fena mı? Bunlar fena değil canım. Bunlar tabii iyi şeyler ama niyetlere göre de değişir. Fakat buhul sahibi olmak. Bunları yap da sıkı olma. Diyor ki canım ben şuraya vereceğim ama şimdi bir fabrika daha kuracağım ben. Bana biraz daha para lazım, sen bana yardım et diyor. Canım senin para bu gitmez ki. Koca devletin parasına yetmiyor da bana. Senin benim param yeter mi? Yani huduru dahilinde bizim yettiği kadar çalışacaktır. Ondan imkan nispetinde de yardım edecek. Bu kul yardım etmeyen kimsenin hali. Yardım etmeye meydan bulmuyor. Vakit bulmuyor. Ahir zamandaki ümmet de bu şekilde helak olacak. Salat-ı tatavvu'i nafile namaz. Hayrı la yara'u minennâs. Mesela şimdi bizim sabahleyin kıldığımız işrak, akşam kıldığımız evvabin namazı, tetavvû namazıdır. Bu tetavvû namazlarını kılacaksın ama hayrı la yara'u minennâs ahadu. Hiç kimse seni görmediği yerde. Hiç kimsenin seni görmediği yerde kılacaksın. Binaenaleyh bizim camilerde kıldığımız bu namaz doğru değil. Bu namazı evlerimizde kılmak lazım. Fakat evlerimizde kılıncaya kadar bu namazı kılarken de konuşmamak lazım. Kimseyle görüşmemek. Halbuki camiden çıkınca pek çok şeyler bizi karşılıyor. Laflar, muhabbetler ileri gidiyor. Eve gidinceye kadar abdestimiz de bozuluyor. Bundan sonra bu devleti de kaçırıyoruz elimizden. Onun için camide kılmak mecburiyetinde kalıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. Şimdi bunu kimsenin görmediği yerde kılarsak meselü hamsetin ve işrine salaten hayrı yarahünnâs. İnsanların gördüğü yerde kılınan namazın 25 misli fazla sevabıdır. 25 misli fazla sevabıdır. Nasıl cemaatle namaz kıldığımız vakitte 25 fazla alıyoruz. Nafileyi de gizli kıldığımız vakitte 25 fazla alıyoruz. 25 fazla namaz da olur. Onun için namazların hadi burada kılıyoruz neyse. Evimize gittiğimiz yoksa evimize de kimsenin görmediği yere çekilip orada istediğimiz kadar nafile namaz kılalım. Kimse yine sizinle yaptığınızda. Ama hele hele gece uykusu herkes uyumuş. Bu sırada sen kalkar da abdestin alır namazını kılarsan meleklerden başka seni gören olmaz. Meleklerden başka seni gören olmadığı için sen bu sevapları mükemmel surette kazanırsın. Onun için gece namazları çok aptal ve bağımsız bu mübarek aylarda. Şimdi bakın diye. Salatul mer'eti vahdaha teftulu ala salatiha fil cemiyye. Hanımların namazı. Hanımların namazı. Yalnız başlarına kıldıkları vakitte toplanarak cemaat-ı kıldan namazların üzerine artıktır. Bir hamdün ve işini edersen 25 lira. Hanımlar isterler ki biz de gelelim camide namaz kılalım diyerek de istiyorlar. Bazı teravihlerde. Halbuki onun evinde kıldığı namaz, camide kıldığı namazdan 25 derece üstün alır. Bu fazileti kaçırıyor, ben de camide kılamıyorum. İçine öyle giriyor. Bize gelince, salatül cemaati tehtul salatel fezzi bi seb'un ve işliğine derece. Tek namaz kılanların üzerine 27 derece fazilet var. Cemaate kıldığımız takdir. Sabahu Malik, Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, Davud, Nesih, İbn Mace, Nesih, Ebn-i Nibban, hani İbn Ömer'den rivayet olarak böyle bir. Bir müjde daha açmış size. Salatul işai fi cemaatin. Salatul işai fi cemaatin. Yatsı namazını cemaatle kılmak. Yatsı namazını cemaatle kılmak. Tadil difiyahu leyl. Gece namazı kılmaya muadil. Gece namazını hani gece sabaha kadar namaz kılmaya muadil. Ve salatul fecr fi cemaatin. Sabah namazını cemaatle kılmak. Tadil difiyahu leylidir. Bu da gece namazı kılmaya muadildir. Binaenaleyh yatsı ve sabah namazlarının cemaatine devam ediniz ki hele bizim gibi kısa gecesi olan memleketlerdeki insanlar gece kalkıp da uzun boylu namaz kılmak imkanını bulamazlar. Binaenaleyh yatsı ve sabah namazlarının cemaatle kıldığınız takdirde gece namazı kılmış sevabına nail olur. Salatul racili vahdehu fi sebilillah. Muharebeye gitmişti. Hak yerindeydi. Burada taktık, namaz vakti geldi, namazımızı kılıyoruz. Namazımızı kıladığımız takdirde bir hamdün ve işlini salaten yalnızız ama yine 25 fazilet var. Yalnız namaz kılıyoruz. Hak yerindeyiz. Hak yerinde 25 derece fazla saferiyor. Cihadın şerefine Cenab-ı Hak. Ve salatuhu fi rufkati. Arkadaşlar da toplandık. Beraber kıldık arkadaşlar da namazı. Cemaat olarak. Bi seb'i mi'etin 700 derece var. Hatta arkadaşlarla beraber toplandık. Namaz vaktini beraber kıldık. Bunun 700 derece fazileti var. Salatuhu fi cemaatin. Arkadaşlardan birisi ezene okudu. Müslümanlar toplandılar. Bir cemaat yaparaktan büyük bir cemaat namazı kılıyorlar. Bunların sevabı bitiş in ve erbeine el fakir. 49 bin salat fazileti var bu. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın hem cihadın fazailine ait nasıl orucun fazaili varsa cihadın fazileti de böyle. Oradaki namazın fazileti cemaat olduğu sırada bu kadar büyük oluyor. Tabi bunların şeyleri uzun, izahları uzun. Salatun fi mescidi hada. Benim bu camimde, bu mescidimde namaz hayrun min elf salatun fi maşiva. Bu Medine-i Münevvere'nin ortasındaki duvarın üzerinde yazılırdı bu hadis-i şerif. Burada 40 vakit namazı kim kılarsa cennetlikle diyerek de tefsir olmuş. Onun için salatun fi mescidi hada. Bu benim camimde bir vakit namazı kılmak hayrun min elf salatin, bin vakit namazından hayırlıdır. Onun için oradakiler çok büyük mükafatlara nail olurlar. Kimasın? Min el mesacit illel mescid el haram. Mescid-i haramdan gayrı, yani Kabe-i Muazzama'daki namazdan gayrı, bütün camilerde kılınan namazlardan bin fazladır. Medine-i Münevver'de kılınan bir namaz. Ravileri gayet uzun ama teberrüken okuyorum. Tabarani, Ahmed ibn Hanbel, İbn Şibe, İbn Meni, Tabarani, Ebu Nuaym Fihliye, Ziyay Maktisi, Ruyani, İbn Uzeyme, Ancubeyri, Şeybe, Tabarani, Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Mace, İbn Mace, ve Nesai, An İbn Ömer, Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, Davud, Nesai, İbn Mace, İbn Hibban, An Ebi Hureyre, İbn Şeybe, ve Müslim, ve Nesai, An İbn Abbas, Ahmed İbni Hanbel, Ebu Yala, Ziyal Mufti, Ansad-ı Şirazi, Abdurrahman ve Şeybe, An Ayşe ve Sebun, An Yahya İbni İmran, radıyallahu teala anhu. Hazretlerinin rivayet olan bir hadisi hükmetti. Şurada birkaç hadis daha var, onları da okuyayım. Salatun fi mescidi afdalu min elbi salatin fi maşivah illel mescidel haram. Benim camimde bir vakit namazı kılmak, Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den gayrı bin vakit namazdan afdal. Ve salatu fil mescidil haram, Mescid-i Haram'daki bir vakit namaz, afdal min mi'eti elbi salatin fi maşivah. Oradaki fazilet 100.000 fazla. Şimdi Mescid-i Haram denilen Kabe. Allah hepimize ziyaretler tekrar nasip etsin. Şimdi o hepimiz biliyoruz ki İbrahim ilk evvel Adem Aleyhisselam yaptı. İlk evvel melekler yapmış. Sonra Adem Aleyhisselam yapmış. Sonra da İbrahim Aleyhisselam yaptı. Sonra bizim zamanımıza kadar da 11 defa tamir olaraktan bugün elimizde mevcut olan bu ibadet. Biliyoruz ki buradaki dağlardan, taşlardan toplanan taşlarla yapılmış bir binadır. İbrahim Aleyhisselam yaptı, İsmail Aleyhisselam da yardım etti. Bu taşlarla bu binayı meydana getirdiler. Şimdi o taşla yapılan bir binayı hepimizin ödü kopuyor oradan bir taş koparmaya, onun tersine bir zarar vermeye, Allah'ın beytine erleşilir mi diyoruz. Olur mu? Deli misin sen? Eğer birisi bunu yaptıysa adamı ayıplarız. Çabuk git, özür dile, affile deriz. Birçok şeyler. Halbuki insan yapısı beşerin dahli yok bu işte. Beşerin dahli yok insan yapısı. O ana rahminin içerisinde şu kalıbı, şu kıyafeti veren kudret-i ilahinin hayranıdır kainat. Şu ana rahminin içerisinde şu vaziyeti getirmiş, bu vaziyetteki bu insan bugün göklere de hakim, aya da gidiyor, işte bizi de gezdiriyor göklerde. Şu ufacık bir insan, bu insanın içerisinde bir gönül denilen bir gönül, adı dilimizde de kendisini bilemiyoruz henüz. Bilmeye de imkanımız da yok. Çünkü o yola git demişiz. Onun için İbrahim Hakkı bugün okuyorum da. Dil gülşenine göç diyor. Gönül bahçelerine göç. Gönül bahçelerine kimin göçlüğü var? Herkes nerede zevk-i sefa var oraya geçiyor. Çalgı def nerede var? Oraya geçiyor. Zevk-i sefa nerede var? Oraya geçiyor. Gönül gülşeninde ne var? Gönül gülşeninde bir şey yok. Çünkü gönülle işimiz yok. Gönül gülşeni Allah'la mülakat. Allah'la huzur. Allah'la bahçede kalmak. Bu zevke erişmemiş bir insan elbette bundan bir şey alamaz. Bu zevke erişmek için elbette insanın kendisini hazırlaması lazım. Biraz bakalım orucu tutun. Oruçtan sonra biraz da Allah demeye devam et bakalım. Bak ne dedi bugün? Bir kere la ilahe illallah demek yer gök mizanını dolduramıyoruz onun sevabını. Öyle olunca çok kere böyle içinden aşk ile bir kez Allah bize aşk ile lisan dökülür cümle günah hislü hazan. Bu Allah demek ne kadar büyük bir nimet. Bunu sen diline bir de gönlüne geçirebilirsen onu dilinden derken bir de gönlüne geçirirsen gönlün Allah demeye başladığıyla kainat bir tarafa sen bir tarafa. 10 para et, 10 parayı verseler kainatı almazsın. Çünkü kainat mahluktur. Sen Halik'le olmaya çalışıyorsun. Artık bu da kainatın senin yanında ne kıymeti olabilir? Onun için Mescid-i Haram'da namaz kılmak bu kadar sevap, oraya bir zarar vermekten ödümüz kopar da bir Müslüman incitmekte hiç korkmayız. Döveriz, varırız, ağzımıza geleni söyleriz, haram ederiz, perişan ederiz. Niçin? Hiç korkumuz yok. Allah'ın evini yıkıyorsun ya. Beytullah var orada. O İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı beyt ile Allah'ın yaptığı beyt bir olur mu aziz kardeş? Bunun sahibi Allah. Kainat onun içerisine dürülmüş konmuş. Sen o kadar mükemmel bir insansın ki kainatı senin içine Allah şöyle koyuvermiş yani hiç yerinde. Kainat sana hayran, sen o hayranlığı bırakıyorsun, kainat hayran oluyor. Onun için Mescid-i Haram'da 100 bin namaz sevabı var ama insan olmadıktan sonra buradan kazanırsın, buradan akıtırsın. Hiç parası yok. Orada ancak tekemmül etmiş insanlar, hakikate ulaşmış insanlar faydalanır bu işten. Sevap alırsın ama öte tarafta da yakarsın. Hiçbir şey kıymeti kalmadı. Bak şimdi. Salatü tatavvain el faridat. İster farz olan, ister nafil olan bir namazı kılıyorsun ama bir imametin sarıkla kılıyorsun. Halbuki bugün sarığı Araplar da kaldırmış. Hiçbir sarıklı Arap bulamaz. İşte başlarında bir eğe koyarlar. Biraz da şöyle bir örtüler var, atarlar başına onları. İşleri onlarla. Halbuki bu hadis-i şerif onlar bilmez mi? Pekala bilir ama hep zevke uygunluk, zevke uygunluk hoş geliyor. Bir imametin tadilü hamsiden ve işiden salatin bila imam. Sarıksız sarıklasından bir namaz, sarıksız kılınan namazın 25 derece üstünde. 25 derece. Ve cumatın bir cuma namazını sarıkla kılmak bir imametin. Tadilü sebine cumaden bila imama. 70 sarıksız kılınan 70 cumayı muadil. Hazreti İbn-i Ömer. Salatül Leyl. Gece namazı. Mesna. İkişer ikişer. Gece nafil namazları. İkişer ikişer. İki rükette bir selam verdim. Mesela dört rükette, sekiz rükette kıl derler ama mesela teravihlerimiz de. Dört de kılınır, sekiz de kılınır ama bazı bütün de kılanda oluyor. Fakat makbulü. İkide iki rükette bir selam. Gece namazı. Fîzâ haşî ahadikimiz suh. Şimdi gece kılıyordu namazı, güneş doğacak, sabah da kaçacak. Korkusu geldiği vakitte, hala rakaten vahide, geceyi bir rikatta kıl da öyle geçir. Bir rikat olsun, kıl geceyi. Gece namazsız kalma, kalma. Gece namazsız kalma, bir rikat olsa kıl. Sen dinle şimdi. Bir rikat olmak, ikamal öyle diyor. Hala rakaten vahide. Rakat-ı vahide ile kıl. Tuteru lehu ma kattul. Şimdi bitir namazı. Akşamdan kılınmıyor ya. İkseyesi Müslümanlar bitir namazını yatsıdan sonra kılmazlarmış. Yatsının son sünnetini kılar. Duasını yapar gider eve. Gece yatar yatağına. Gece kalkar. Teheccüdünü kılar. Arkasından da bitirini kılacak. Fakat geç kalmış bu gece. Sabah namazına kaçıracak. Bitir üç kılarsa sen bir kıl kafir. Demiş. Bu İmam-ı Şafii delil tutmuş bunu. İmam-ı Şafii'den gayrı Maliki, Hanbeli de ona iltihap ederekten bu bir riketin cevabına kaybolmuşlar. İmam-ı Azam demiş ki yok. Bu bize göre değil demiş. Bunu mutlaka sen üç kılacaksın. Bu ancak bu kasır düşman karşısında namaz kılarken bir imamla namaz kılınır. Cemaate gidersin mesela 100 kişi vardır düşmanın karşısında 50 kişi ayrılır. 50 kişiden durur burada düşmanı bekletenir. Bu 50 kişi gider geride imam. Allahu Ekber der. Bir rikatını kılan silahına kadar koşar oraya. Bu öteki arkadaşı der ki hadi siz şimdi gidin imama. Biz bir rikatı kıldık. Bir rikatını kendisi tek başına kılabilirsek kılar. Şu an karşısında. İmamdan, cemaatten yine ayırmıyoruz. Bir rikat olsun da olsun, bitkille imamın arkasına namazı kılıyor. Muharebe meydanında. Düşman gülür gülür topları atıyor. Olsun var. 50 kişi burada bunun burasını bekler diyor. Biz 50'miz gidelim. Bir rikat kılalım. Gelelim. Nöbeti biz alırız. O onlar gider namazlarını kılarlar. Bu sırasında Allah'a olan kulluk vazifemizi de düşmanın karşısında bu tehlikeli durumda bile bırakmıyor. Binaenaleyh bu rikat İmam-ı Azam dedi ki bu rikat bu düşmanın karşısında kılınan tek rikattır dedi. Bunu oraya yuvarladı Hamlet'e. Ahmet Muhammed Şibe Bukhari Müslim Davud Temizi İbn-i Mace'nin İbn-i Ömer'den nakli. Şurada bir tanecik daha var hoşuma gidiyor. Salatur racülü mütekalliden seyfahu. Kılıncını almış yanı başına Allah-u Ekber diyor namazına duruyor. Harp çekti yani. Silahı da omzunda. Böylece namazını kılıyor. Bunun bu kıldığı namaz tafsızı alâ sıratı gayrı mütekalledin seb'ami ecebir. Silahsız ve bıçaksız. Ancak kıldığı namazın 70 üstündedir. 70 kat fazladır. Silahın küçüğüyle hazır vaziyeti yani. Hadi dedi miydi? Hemen hazır. Dur eve gidelim de silahımı alın demiyor yani. Hazır. Bu vaziyette namazını kılarsa 70 derece yani her zaman cihada hazır olun demek. Bu eve giden helallaşan uyku alalım şu işimi de bu işimi de gören de öyle şey yok. Hazırım. Dediler mi? Al yallah. Salatan la yusalla ba'dihuma es-subh hatta tu'a şems vel asr hatta tu'a beşer. İki vakit vardır ki bu iki vakit namazdan sonra bir namaz kılınmaz. Birisi sabah namazı kılındıktan sonra başka namaz kılınmaz. Bir de ikindi namazıdır ki ikindi namazı kılındıktan sonra başka nafile namaz kılınmaz. Yalnız nafileler içindir bu. Borç namazlara yol geniştir. Borç namazlar olursa sabahtan sonra güneş doğuncaya kadar kılar. İkindiden sonra güneş batıncaya kadar kılar. Çünkü borçların bir an evvel ödenmesi mahluktur. Bir hadis daha var ki hanımlarımız hakkında hanımlar çok kıymetlidir yani. Hanımın kıymetini Müslüman bilir. Hanım çok kıymetli olduğundan dolayı Cenab-ı Peygamber Uhud'da bizi çok teşvik etmiştir. Salatünne. Ey hanımefendiler, sizin namazlarınız fi büyütikünne. Evlerinizde kılmakla olur. Namazlarınızı siz evlerinizde kılın. Cemaate gelmeyi heveslenmeyin, özenmeyin. Zaratlarınız evinizde kılınır. Bu evinizde kıldığınız namaz efdalu min salatikinne fi hudurikunne. Hücrelerinizde kıldığınız namaz ben efdaldir bu evlerinizde kıldığınız evinizin köşelerinde hatta en karanlık köşesinde demişler. Ve salatikinne fi hücrikinne efdalu min salatikinne fi durikinne. Evin malum ya, avlusu oluyor, sünnet sofası oluyor, ufak odaları oluyor, bölmeler oluyor yani. Şimdi evin başkaları tarafından görülmek ihtimali olan açıklıkları var. O açıklık mesela balkonda, evin balkonda namazını kılabilir ama görülmek ihtimali var başka tarafta. Binaenaleyh bu namazı da bunun efsaldir. Fî dûrikünne bahçede kıldığı namazda. Yahut evin daha bir açık yerinde kıldığı namazda. Evin ne kadar kapalı bir yerinde namazını kılıyorsa namazı o kadar makbul. Evin en kapalı yeri neresiyse burada kıldığı namaz daha makbul yani. Ve salatikine fî dûrikünne efdol min salatikine fil mescidil cema. Halbuki evin bahçesinde veya salonunda, evin salonunda kıldığı namaz bunun cemaatle kıldığı namazdan efdol. Şimdi sen afdaliyeti bırakıyorsun, yine ben camide senin arkanda kılmak istiyorum diyerekten cemaatle kılmak isteyen birçok hanımlar var mesela. Bunlar bunu bilirler de yine yapamazlar. Binaenli sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ya Resulallah bu hadisin şeysine sebep. Biz de senin arkanda namaz kılmak isteriz. Bir vakitleri geliyorlardı, cemaati iltihak ediyorlardı. Ön safta erkekler, arka safta çocuklar, onun arkasında kadınlar sıra alıyorlar. Fakat bu ilk zamanın Müslümanlığında buna müsaade edilmiş idi ama bilahare Cenab-ı Peygamber bunları usul usul dedi, sizin evinizde kılacağınız namaz burada benim arkamda kılacağınız cemaatle kılacağınız namazdan efsaldir. Binaenaleyh artık namazları evlerinizde kılınız. Şimdi öğrendiniz ya namaz kılmasını, binaenaleyh namazları evlerinizde kılınız diyerekten onları bu sırada evlerine al. Teşvik buyurlar namazdan sonra. İmam-ı Azam'ın yukarıki bir kata hamli şu salatul müsayyefeti rak'atun ala eyyi ve kâner racul yücza anhü fîn fâle zâlike len yü'ithü. Salatul khas diyorlar buna. Müslüman karşısında kılınan namazlara. Bu salatul khas'taki olan rak'atun bir rak'at zaman. Ala eyyi ve kıble böyle. Fakat biz böyle dövüşüyoruz. Gerek atımızda, gerek arabamızda, neyse de. Şimdi oradan inip de aşağıda biz cemaat alacağız demeyi bir zaman olduğumuz yerde, atımızın üzerinden, yani arabamızın üzerinden üzerinde Allah-u Ekber der. Bu bir rekat namazımızı burada. Ala eyyvek imkan. Ne tarafa gidiyorsun? Şoför dur. Biz şuraya yıkılacağız. Koşmak lazım. İlerlemek lazım. Bunun için o bir rekat namazı kılmak için bile durdurmaya cevaz vermiyor da ala eyyvek imkan. Nereye giderse gitsin araba. Bakın. Ha, sen de onun üzerine bu bir rekatını kılacaksın ki bu senin için kafidir demiş. İmam-ı Azam bu hadisten amel ederekten bu rikat-ı vahidenin üç imama muhalif edip bu rikat-ı vahidenin düşman üzerinde olacak vakti mahsustur diye onları teskin etmiş. Allah cümlemizi affetsin. Yani düşman karşısında düşmana giderken bile ibadetin terkine katiyen müsaade edildi. Binaenaleyh Allah bize bu kadar nimet vermişti. Bu nimetlerin içerisinde biz vaktinde namazlarımızı kılamazsak, cemaatlerimize giremezsek halimiz nece olur bizim artık Allah'a hafifte kusurlarımızı. Şimdi kardeşlerimiz buraya bir şey bırakmışlar ki biz sizler yardım istiyorlar bize. Biz sizlere yardım etmek için biz sizler cemiyetinin mektubu. Türkiye Sağır ve Dinsizler Cemiyeti. Bekletmemiyormuş. Tabii bu gibi kimselere, aciz kimselere yardım etmek hepimizin vazifesidir. Allah cümlenizden razı olsun. El-Fatih. Subhane Rabbil Alihil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. Es-salatu ve's-selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا بلغ واوصف مثل سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا حضرة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا لأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أسهل خيراتنا رضانا Halid ibn Zeyd Ba'yun bil Ansar Resulü'ye bil Ashab-ı Güzeyin Rıdvanullahi Teala Aleyhi Hücum Hazretlerine ruhlarına Sılatın-ı Madiyin'de ruhlarla birlikte hasaten hazurun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerinde ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtı. Cümlesin ruhlarını mesrur, kaderlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azal, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i tayyibeyi mincesini de canı yürekten söyleye söyleye sene kapayıp göz yumayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve müyesser eyleye. Allahümme ec'alna minel tevvabin, ec'alna minel mutatahirin, ec'alna min ibadike s-salihin, ec'alna Allahümme inne mes'ulke tamamen ni'me ve devamel afiyeh ve husnel khatime bi hurmetil fatiha.